wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Jego cud, trójka włączona, taki cud może zdarzy się częściej. A co się wydarzyło, o czym warto wiedzieć, o tym już teraz Romuald Wójcik w serwisie. Prokurator generalny chce oględzin kart do głosowania w ponad 1400 komisjach wyborczych. Szczyt NATO w Hadze zakończył się porozumieniem w sprawie wydatków na obronność. Dziś po 13 misja z polskim astronautą dotrze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Prokurator generalny wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskami o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w ponad 1400 obwodowych komisjach wyborczych. Adam Bodnar poinformował, że to z uwagi na treść protestów wyborczych. Do Sądu Najwyższego trafiły już kolejne stanowiska prokuratora w tej sprawie. Chodzi o protesty złożone przez Krzysztofa Kątka i Joannę Staniszkis. Ich zarzuty oparto na naukowo weryfikowanej metodzie, napisał minister sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Prokurator generalny uznał, że ta właśnie argumentacja i zarzuty dają podstawy do tego, aby je zweryfikować, potwierdzić bądź zaprzeczyć argumentacji. Powiedziała mi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Chodzi o komisje wyborcze w Krakowie, Oleśnie, Mińsku, Mazowieckim, Strzelcach Opolskich, Grudziądzu, Gdańsku, Kamiennej Górze, Bielsku Białej i Mysiadle. I dlatego złożył wniosek do Sądu Najwyższego o przeprowadzenie oględzin z kart do głosowania właśnie w tej liczbie obwodowej komisji wyborczych. Sąd musiałby zweryfikować pracę prawie 1500 komisji. Tymczasem sama prokuratura prowadzi już 8 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Szczyt NATO w Hadze zakończył się porozumieniem w sprawie wydatków na obronność. Kraje członkowskie zobowiązały się płacić rocznie 5% PKB. Jedynie Hiszpania nie chce płacić wyższej stawki. Sejm zagłosował za przyjęciem nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny oraz ustawy przyspieszającej inwestycje w obronność. Ma to skrócić czas inwestycyjny nawet o 70%, mówił w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj proces inwestycyjny, jakbyśmy popatrzyli na przykład na fabrykę amunicji, to od początku jej budowy do finału trwa 9 lat, teraz zostanie trzykrotnie skrócony. Decyzje będą wydawane jednolite przez wojewodę, nie będą z różnych źródeł czerpane i będą miały określony czas na odwołanie. Sejm uchwalił też nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która m.in. zmniejsza minimalną odległość turbin wiatrowych do zabudowań do 500 metrów. W ustawie znalazły się też przepisy w sprawie zamrożenia cen energii do końca roku. Nowelizacja wprowadza także system korzyści dla mieszkańców. Zakłada również uproszczenie procedur, co ma przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii. Dziś po 13 misja ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim dotrze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kluczowym momentem będzie dokowanie, mówi Maciej Myśliwiec, szef Space Agency, działającej w branży PR-owej. Dokowanie jest bardzo kluczowym momentem, no bo do dokowania musi dojść. Statek musi się połączyć ze śluzą w module Harmony. Jest to krytyczne o tyle, że może zawsze coś zawieść, tak? Natomiast statki Dragon nigdy jeszcze nie zawiodły. Po dokowaniu, no to już wtedy się statki łączą, następuje wyrównanie ciśnienia i załoga wpływa, można powiedzieć, do wnętrza stacji. Załoga ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim spędzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 2 tygodnie. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska zdobyły to zwycięzcy rankingu szkół wyższych Perspektywy Press. W pierwszej dziesiątce znalazły się także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Łódzka. Kryteria to kształcenie, prestiż uczelni, perspektywy zawodowe, mówi dyrektor Perspektyw Bartosz Stawiarz. Potencjał naukowy, który mierzymy dzięki wskaźnikom przekazywanym przez naszych partnerów z bazy właśnie naukowej, pism, czasopism z całego świata. Ich innowacyjność to są patenty, które są składane w Polsce, za granicą. Efektywność naukowa, w której bierzemy pod uwagę także ich efekty, ich publikacji. No i to, co jest ważne dla każdego maturzysty i studenta później, warunki kształcenia, dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Przy ocenie bierze się też pod uwagę współpracę międzynarodową, czy uczelnia należy do konsorcjum uczelni europejskich oraz możliwość zatrudnienia po skończeniu studiów. Widowiska muzyczne w 5 miastach zakończą polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jutro jednocześnie odbędą się koncerty w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie i Rzeszowie. Pod wspólnym szyldem Europejskiego Święta Muzyki, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski. W sumie 8 scen, 100 artystów w 5 miastach Polski. To rozproszenie geograficzne, ale z drugiej strony też taka spójna, silna narracja o nowoczesnej, wspólnotowej, kreatywnej Polsce w Europie. I to, co wybija się ze tych wszystkich programów, to przede wszystkim wspaniała kreatywność, młodość, dialog, współpraca. A wystąpią m.in. Krystyna Prońko, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska i Natalia Schroeder. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Było o koncertach, to teraz w Trójce live. O pogodzie, tylko na zachodzie synoptycy dzisiaj zapowiadają burzę. Poza tym sucho, słonecznie i gorąco w Zielonej Górze, nawet maksymalnie 32 stopnie i to w cieniu, czyli w słońcu, no myślę, że w okolicach nawet 40. Nad morzem 22, przyjemnie, w centrum około 27, lato w mieście, proszę Państwa, wiatr jest zdecydowanie już słabszy niż wczoraj, a ciśnienie w górę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minut po 5, czwartek, za moment zachęta, by na przykład poprawić koronę, no i ruszyć przed siebie z pewnością siebie. No i pamiętać, Trójka przypomina o tym, co naprawdę ważne. Jeśli miłość, to tylko prawdziwa. Jeżeli przyjaźń, to tylko szczera. Jeżeli bycie kimś, to tylko sobą. Jeżeli obecność, to tylko ta niewymuszona. Trójka, rób co chcesz. No i właśnie tak też działamy. I będziemy z Państwem do 6. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Walks slowly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Are you done with the bullets for reason? Trójka. Samego rana na przykład tanecznym krokiem z sypialni do łazienki. 14 minut po piątej, coś mi świta w dniu, w którym 46 lat temu Roger Moore jako James Bond zaprezentował się w filmie Moonraker. Ciekawe, bo w tym Bondzie porwany został wahadłowiec kosmiczny. Zatem czy wszystko jest teraz w porządku i z wahadłowcem, i z tym dokowaniem, i ze Sławoszem? O tym między innymi będziemy opowiadać po szóstej. Zapraszamy do trójki, to jeden z tematów. Tymczasem jeszcze kalendarium muzyczne. Zespół, który będzie już we wtorek w nocy jednym z tematów przewodnich audycji Wielkie Piękno między drugą a czwartą, czyli Kings of Leon. Nathan Followill, perkusista grupy, kończy dzisiaj tak jak ten Bond, 11 z tego co pamiętam, no właśnie 46 lat, czyli w trójce tak jak my od samego rana. Radioactive. Nie muszę, nie chcę. zew krwi, jak słychać w Trójce. Nic tylko kaszankę sobie na śniadanie przyrządzić, choć moim zdaniem lepszym pomysłem są naleśniki o tej porze. Bez krwi, tylko na przykład z dżemem lub serem. Dżem, no to naleśniki, rulony obowiązkowo. Ser, no to raczej składamy w trójkąt. 21,5 minuty po piątej. Co na śniadanie? Podpowiedziane, choć skoro mamy dziś dzień, a mamy Światowy Dzień Chłodnictwa, to zimne nóżki też mogą być, czy też trafić do menu. A w karcie dań muzycznych to już teraz no, zdecydowanie bardziej na gorąco. Perfect World, Gossip. Po piątej miałem chwilę, by przemyśleć, jak oprócz tych zimnych nóżek spożycia tychże świętować Światowy Dzień Chłodnictwa. Pierwsze, sprawdzić płyn chłodnicy i ewentualnie uzupełnić. Dwa, zimny prysznic. Trzy, nie patować i nie emanować dziś wylewnością i będzie perfekt i jest perfekt, jak słychać. A za 4 minuty w trójce serwis, tym razem w pigułce. Ale w domu jest wesoło, człowiek pracy ma pan w domu. ale jazz. Z kim nie wolno pić, z kim gadać? Co we środy można jadać? O kim milczeć, o kim pisać? Kogo skarcić za hołdysa? O, ale koło jest wesoło. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. My szóstkę akurat trafimy dokładnie za pół godziny. Na razie trafił do studia Romuald Wójcik. Czas na serwis w pigułce. Trafna uwaga, trafiłem. Na polecenie prokuratury Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało byłego prezydenta Chorzowa Andrzeja K. oraz dwie inne osoby. Sprawa dotyczy niegospodarności. Zimą 2021 roku policja przeprowadziła przeszukania w Chorzowskim Urzędzie Miasta oraz w miejskich spółkach. Andrzej K. był prezydentem Chorzowa od 2010 do 2024 roku. Sejm odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok oraz informacje o działalności Rady Mediów Narodowych. W trakcie sejmowej dyskusji Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej przypomniał o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, w którym stwierdzono, że przewodniczący Rady Maciej Świrski niezgodnie z prawem wstrzymał przekazywanie środków finansowych z abonamentu do mediów publicznych. NIK złożyła w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Drugi Polak w kosmosie będzie dziś dokował przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W porannym zapraszamy do trójki relacja z dotychczasowego lotu i przygotowanie do zacumowania. Gościem audycji będzie fizyk dr Paweł Barczyński. Kolejny serwis Trójce o 6. gorąco, sucho i słonecznie, tylko na zachodzie deszcze i jeszcze burze mają się pojawiać. Tak twierdzą synoptycy. Jeszcze temperatura, żeby tak krótko i na temat, po prostu od 22 stopni nad morzem do, proszę Państwa, nawet 32-33 w Zielonej Górze. Coś mi świta. 28 minut do 6, trójka, coś mi świta, jak słychać. Weekend się zbliża, no to raczej wszyscy wiemy, no i prawdopodobnie większość z nas czuje. Żeby niezmiennie tak w trakcie audycji pół żartem, pół serio, to teraz jednak pół żartem. Różnica między pantoflarzem a prawdziwym facetem. Tylko pantoflarz pyta kobietę, czy może wyjść z kumplami na piwo. Prawdziwy facet nie pyta, on wie, że nie może. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rzuć to wszystko, co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą. przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już mnie nie pokochaj. Tak, brawa zdecydowanie się należą. Takie dźwięki, że z przyjemnością można zaczynać nowy dzień. Proszę Państwa, już tylko 20 minut do 6. Rzuć wszystko to, co złe, śpiewał Zbigniew Wodecki. No wszystko fajnie, tylko, że najpierw lepiej zdefiniować, no i tak nabrać pewności, co jest złe, a co jest dobre. Jak mawiała swego czasu Janis Joplin, żeby nie było wątpliwości, nie idź na kompromis, jeżeli chodzi o ciebie samego. Jesteś wszystkim, co masz. Tyle mądrości z Sexy Flower Power, do której też zaliczany jest John Lennon, szczególnie w kontekście dokonań solowych, a z Polem McCartneyem, to właśnie 26 czerwca, to było 62 lata temu, skomponowali utwór, który pojawi się za moment. Klasyka przez K. Tak ogromne, że moim zdaniem nie mieści się w żadnych ramach. The Beatles w trójce. She loves you. She loves you, yeah. She's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yeah, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. So now she says she knows. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah. Coś mi świta. Minut i będzie dokładnie szósta, serca przetańczone, to może tak warto zadbać też o kończyny, szczególnie te dolne, choć w ramach takich ćwiczeń porannych, jakże zdrowych, słuchając piosenki, która pojawi się już za moment, można na przykład przez 4 minuty z rękami w górze próbować te żarówki wkręcać, jak swego czasu, dawno już temu na korektywie. Nowość moim zdaniem fenomenalna. Po pierwszym przesłuchaniu od razu się zakochałem, tutaj jasno daję znać. I dla mnie to jest naprawdę wielki szok, że na liście w 30 ten utwór nie figuruje, ale jest wśród propozycji Get to Have Love, nowy Pulp. Kto podziela mój entuzjazm? a ewidentnie tutaj na antenie agituje, to każdy z Państwa może w każdej chwili zagłosować na stronie Trójki. Efekty, oby skuteczne, już jutro po 19 w pierwszej Trójce. Do szóstej poranek. Samo życie. O, chłopacie, jak on stanął. I wiecznie dłubię w tym samochodzie. Ja nie wiem, co to jest za samochód. Wiecznie dłubię i dłubię. O, ty musisz nawieźć w najlepszy sposób, jak jechać. Ja nie rozumiem naprawdę. Proszę? To nie ty? Nie, to ja. Ja bardzo pana przepraszam. Ja byłam pewna, że to mąż. Ja chyba jakaś idiotka jestem. Kowalski, bardzo mi przyjemnie. Kowalczyk, Irena. Wie pan, bo my też mamy syrenkę. Bardzo mi przykro.